boa tarde a todos e a todas. Bueno, moitas grazas por estardes aquí no unha tarde máis nas palestras da Agrupación Cultural O Facho. Hoxe temos connosco a Celia María Armas García, licenciada en Filoloxía Hispánica e en Filoloxía Galego-Portuguesa pola Universidade de Santiago de Compostela. É profesora de Lingua Galega e Literatura no ensino secundario dende o ano 2000, membro da, bueno, permanente da Mesa pola Normalización Lingüística dende o ano 2015, é a súa secretaria xeral dende o ano 2017, e ano que tamén asume a dirección de Abertos o Galego, a iniciativa da Mesa especialmente dirixida ao mundo empresarial. Foi membro do Consello de Administración de Nos Diario entre os anos 2018 e 2023, e dende 2022 é a secretaria comarcal de Ciga Ensino da Coruña. Ademais de publicar artigos de prensa, é coautora de varios volumes de investigación sociolingüística sobre o racismo lingüístico e literaria, escrita en Mulleres no tempo de Follas Novas, é autora de As Mulleres Escritoras 1960-1870, O Senio de Rosalía. Ben, hoxe está connosco para falar do proceso de normalización da lingua galega. Bueno, pues moitas grazas por acudir á chamada do Facho. Bueno, esperemos que sexa, a ver que nos conta ela. Grazas, Celia. Moitas grazas a vos por virdes e a Asociación O Facho por contar comigo para compartirmos este tempo. Voume pasar para ali porque preparei un apoio gráfico, então queda máis cómodo. Ben, eu veño en calidade aquí, como ben vos anotei, veño en calidade de secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística. Entón, antes de comezarmos a falar do tema que nos ocupa hoxe, podemos facer un pouco de historia para sabermos de onde vimos. Que a Mesa? Estou segura de que todos e todas vós estades cansos xa de saber de que estamos a falar, pero sempre convén recordarmos que somos unha plataforma independente, somos plurais e apartidarios, e o noso único obxectivo é o da promoción do uso do galego en todos os ámbitos sociais propios de calquera lingua, de calquera idioma. Nacemos no ano 1986, logo dun acordo de diversas asociacións que viron a necesidade de actuar desde o ámbito social para defender o noso dereito a falarmos en galego no noso país. O noso primeiro éxito foi en decembro do ano 1987, cando reunimos, segundo os datos oficiais daquela altura, máis ou menos 25.000 persoas demandando o dereito a un ensino en galego, o cal estaba prohibido naquela altura. Desde aquel entón a hoxe levamos a cabo campañas que todos e todas nos que coñecedes, estou segura de que moitas, todos os anos, por cuestións puntuais referidas a ou vulneracións lingüísticas que estean a acontecer naquel momento en concreto ou a algo máis amplo ao que queramos focalizar o interese nese momento, campañas dirixidas a peticións a bancas, a cando había Caixa Galicia, Caixa Nova, etcétera, para que nos facilitasen o emprego da nosa lingua nos trámites con eles, campañas para denunciar a deturpación da nosa toponimia, campañas de recente éxito relativo, porque conseguimos o comezo, pero aínda non se verificou como nos queríamos, que a campaña do Xabarín, que vos seguro que asinastes, que é moi recente, que conseguimos que a Radio Televisión Galega implementase unha canle onde se puidesen ver o contido que estaba xa traducido á nosa lingua e que estaba producido na nosa lingua, aínda que se ides comprobar hoxe non é tan así. De momento aínda non se están conseguindo máis que puxesen a canle. Teremos que seguir loitando para que se favoreza a produción en lingua galega do noso audiovisual e para que se facilite que este a nosa disposición todo aquilo que xa está nos arquivos da Televisión Galega. Temos unha liña, a liña do galego, que seguro que vos coñecedes, onde podemos denunciar e achegar comentarios a respeito de usos malfeitos da nosa lingua, de lugares onde non se nos permite empregala. Logo falarei un pouco máis polo miúdo. Asesoramos as empresas desde Abertos ao Galego. Fomos promotores de varias iniciativas legislativas populares, como a Paz Andrade, outra iniciativa que tamén foi aprobada por unanimidade no Parlamento, como a do Xabarín, e que tamén é incumprida, como a do Xabarín, que é a de intentarmos que o portugués se imparta en todo o ensino como materia optativa. Tamén conseguimos unha ILP que esta sí non contou co apoio do PP para favorecer que as empresas puidesen empregar o galego en todos os seus trámites. Formamos parte de organismos a nivel estatal e a nivel europeo, como é o ELEN, que nas súas siglas en inglés significa Rede Europea para a Igualdade das Linguas, que reúne actualmente a 174 membros de toda Europa, que fan uns 50 millóns de falantes de toda Europa das linguas que se chaman, dependendo do lugar, minorizadas, regionais, xa sabedes do que estamos a falar, a nosa lingua e outras como a nosa. E como soporte a todo este traballo, con que contamos? Con subvencións públicas. Ningunha. Como os podeis imaginar, ao sermos unha asociación cultural que defende o emprego da nosa lingua, neste país onde estamos padecendo unha situación de prohibición de facto de podérmola usar en todos os ámbitos, o goberno que padecemos non está polo labor. Polo tanto, non temos subvencións e só nos sostemos coas aportacións dos nosos perto de 4.000 socios e socias. Agora podría dicir, asociádevos á mesa, se vos apetece, porque sodes o sostén que nos permite facer todo este traballo. Agora podemos comezar a falar un pouco de normalización avant la letra. Imos comezar a falar de normalización cando ainda non había nada que normalizar. Eu penso que para chegarmos a saber o que é a normalización dunha lingua, neste caso a nosa, compre facer un pouco de historia. Que é a lingua galega? Onde nace a lingua galega? Evidentemente, estou contándovos todo isto que xa sabedes, nos somos o froito da unión, falando rapidamente, do latín que chegou coa romanización ao noso país, ao territorio que habitamos no noroeste da Península Ibérica, que se xuntou coas linguas que se chaman linguas de sustrato dos habitantes dos castros. Podemos falar de lingua galega, máis ou menos, a partir do século VIII, onde xa eran bastante, polo que podemos intuir, ininteligíveis o que era o latín escrito, que o latín escrito é o que permanece até hoxe, unha lingua inmutável, témola escrita, non era a que se necesitaba para que se entendese en toda a romanización, necesitábase unha forma fixa, o latín é fixo. Pero a partir do século VIII, máis ou menos, xa podemos dicir que o latín que se falaba en Roma era bastante distinto do latín que se falaba en Betanzos. A primeira noticia que temos escrita, esta noticia de Torto, un documento notarial do século XII, é o primeiro texto, até que apareza outro, xa que aparece, que podemos dicir xa que estaba escrito íntegramente no que non era latín e que poderíamos chamar xa lingua galega, lingua galego-portuguesa, nestas alturas. As favorables condicións socioeconómicas naquela altura no noso país, en Galiza, a partir do século XII-XIII, facilitaron que empezase a escribirse en galego o que daquela era o éxito do ocio da xente que vivía naquela altura, que era a poesía trovadoresca. Se lle explicas aos alumnos, por exemplo, o que significaba escribir en galego a poesía trovadoresca naquela altura, no século XII, ábreselles unha xanela nova de perspectiva se lles dis que cando empezou a ter éxito a música rock, a lingua na que se escribía e que se cantaba o rock era o inglés, a lingua do imperio deste tipo de música. Ben, pois isto era o que pasaba coa nosa literatura trovadoresca no século XII. A lingua de moda para escribir esta literatura naquela altura era a lingua galega. Tanto tiña que o trovador fose de Betanzos como de Asturias, e a escribir en galego-portugués. Temos entón o que xa coñecemos todos, as cantigas que se recolleron nestes cancioneiros, que non sabemos deles até ben andado o século XIX, até esa altura non sabíamos que existían, pero non tiñamos aínda redescuberta esta colección das cantigas de amigo, das cantigas de amor, das cantigas de escarnio e maldicer. E tamén temos outro tipo de literatura escrita naquela altura, como son as cantigas chamadas de Afonso X Sabio, que eran xa máis de xénero religioso. podemos dicir que este é o noso século de ouro. Somos hexemónicos neste tipo de literatura, na nosa parte peninsular, e exportamos este tipo de escrita no noso arredor. Temos tamén traducións, perdón, que me esquecí, aquí vos trouxen unha imaxe da Crónica Troiana, que é unha traducción do que daquela podía ser o best-seller da Europa medieval, a tradición artúrica. Entre os séculos 13 e 15 as tornas comezan a cambiar, comeza o declive do reino de Galiza, e perdemos posicións de poder na Península Ibérica. Aquí tedes un suposto retrato dun dos últimos nobres galegos que se enfrontou, xa sabedes todos a historia, do Mariscal Pero Pardo de Cela, que se enfrontou á aristocracia castellana, con pouco éxito para si mesmo, e estes son, como ben sabedes tamén, os reis de Castela, Isabel e Fernando, que foron chamados católicos, ainda non sei moi ben porqué, pero así pasaron a historia, que foron os que, a partir do seu reinado, podemos dicir xa que comeza a prohibición expresa, explícita, da expresión literaria, formal, da lingua galega. Vou alternar este percorrido histórico e o percorrido que farei tamén cando cheguemos máis adiante con informacións que teño recollidas, que recolleu Carlos Callón no seu libro negro da lingua galega, que todas e todos coñecedes seguramente, porque son moi ilustrativas dos momentos que imos vivindo á altura do que imos facendo este percorrido histórico. Carlos, por exemplo, recolle que en maio de 1480 existe unha prohibición expresa para que os escribas non empreguen a lingua galega nos seus escritos, o cal evidencia que había non só un interese, senón unha realidade. Os escribas seguían escribindo en galego non só a parte literaria, senón a parte notarial, a parte a que se refería ás relacións formais cos poderes do reino naquela altura. Outro exemplo, xa un pouco máis tardío, do século XVI, que recolle aquí Carlos, son os dos castigos físicos por falar en galego. Unha orde escolar en Tui, onde se especifica cales son os castigos que teñen que levar os nenos que empregasen outra lingua que non fose o castelán, neste caso, en Tui. Vedes que a cousa é leve, aínda que se contempla a posibilidade de que se procederá a lo máis conducente. Se había reiteración no delito, pois a pena podía ser máis grave. Do século XVI ao XIX, temos aquí tamén este outro caso, o galego pervive na oralidade. Isto é unha evidencia, porque senón hoxe non estaríamos falando na lingua na que nos comunicamos entre nós. Pero case desaparece na práctica escrita. Por exemplo, temos aquí no século XVIII unha orde tamén do presidente do Consejo de Castilla onde se impide que se empregue o invento da imprenta, que estaba sendo naquel momento xa moi extendido, que se empregue para ser escrito, para que apareza obra que non sexa escrita en lingua castellana. Pero a altura tamén neste século XVIII é cando xa podemos comezar a falar de que aparecen certos personaxes, este como vedes é Frei Martín Sarmiento, podemos falar de outros, Feixó o Bo, que se empezan a preocupar por que empezan a mostrar unha iniciativa para recuperar o emprego da lingua no ensino, neste caso. Aínda que é moi cedo para dicilo, pero a partir de finais deste século XVIII poderíamos dicir que comeza o que no século XX se chamou xa o proceso de normalización. Por que diríamos que comeza nesta altura? Porque aquí cando aparece a conciencia de que hai que normalizar algo que non o era xa. Até agora, o normal no noso país era falar a nosa lingua. Cando existe xa unha conciencia de que nos están impedindo falar na nosa lingua, Entón, haberá que comezar, como propón Frei Martín Sarmiento, na súa altura, desde as súas pequenísimas posibilidades, o proceso para que poidamos recuperar o noso dereito a falarmos con normalidade en todos os ámbitos da nosa vida, no noso país, na nosa lingua. Vale? Pero sociolingüísticamente non podemos falar deste proceso, en realidade, até que se invente o concepto que é aínda século e medio máis tarde. Pero para que vexades como é este avance do proceso de normalización, vouvolo sinalando por aquí. Estamos no que chamaríamos os séculos escuros, como sabedes, abranguen dende o final da finais do século XIII até este século XVIII, onde empezan a aparecer xa, onde se empeza a recuperar o interese e a vontade de escribir da escrita en galego. Vimos que non deixaban imprimir nada en galego, que non deixaban que os nenos falasen en galego na escola, tamén se prohíbe que se fagan representacións teatrais noutras linguas que non sexan o castellán, o castelán. Todos os ámbitos, como vedes, son os que están tocados, e iso significa que en todos eses ámbitos se mantivo a vontade durante todos estes anos por facer unha expresión lingüística na nosa, no noso idioma, o cal, contemplado desde a nosa perspectiva, non pode ser máis que calificado como unha heroicidade, porque todas as trabas estaban postas desde os poderes e toda a xente seguía mantendo a intención de seguirse comunicando con normalidade en todos os ámbitos na lingua galega. E aquí, cando aparecen, xa estamos no século XIX, as primeiras mostras propositadamente escritas en galego e con interese de participar dun que chamaremos máis adiante o rexurdimento da nosa literatura e da nosa expresión en lingua galega. Aquí tedes, como xa coñecedes todos, a Gaita Gallega. Tamén podemos falar das poesías de varios autores anteriores ao ano 1863, que agora veredes porque é clave este ano, como as de Francisco Añón. Ano 1863, que aparece Cantares Gallegos. Cantares Gallegos é a obra que, publicado un 17 de maio, coa que Rosalía de Castro inaugura a nosa nova expresión literaria. Rosalía de Castro recolle este ronxel do que viñamos falando, que tiña estes precedentes que vos mencionei antes, entre outros moitos que non nos podemos espallar, tampouco pensedes que moitísimos, pero algúns outros máis que estes dos que vos mencionei, e compón este poemario en galego, que non foi recibido exactamente igual por todo o auditorio. Sí que tivo éxito entre moitas persoas que o acolleron con esperanza e ademais asombrados ou deleitados por unha expresión literaria tan extraordinaria como comezou a demostrar nestas alturas Rosalía de Castro, pero como vedes, non todo foron flores para a nosa grande literata. Nesta crítica, realmente que quere parecer como se estivese facéndolle un favor á nosa autora, no fondo que subxace é unha denuncia feroz de que, pudendo, por que non escribe en castelán, se é o normal, é la que sabe, por que se dedica a facelo nunha lingua menor, como é o galego. Seguimos no século XIX, a continuación aparecen moitos outros volumes xa plenamente integrados nesta intención clara de participar dunha renacente literatura en galego. Lembrade que aínda non apareceran as cantigas, aínda sabíase que estaban, pero aínda non había probas físicas de que existían as cantigas medievais. Por lo tanto, aínda ten incluso máis valor estas publicacións porque carecían de referentes de autoridade os autores e as autoras que estaban escribindo. Supúñase que existían, pero probas físicas aínda non as puderan tocar. Temos a Queixumes dos Pinos, de Eduardo Pondal, a Curros Enríquez, Rosalía publica no ano 80, 1880, Follas Novas, e temos tamén outro tipo de achegas á nosa literatura e á nosa expresión cultural que xa non son exclusivamente literarias. Os homes e as mulleres que nestes momentos se dedicaban con ahínco a fomentar a nosa expresión cultural, decatáronse de que non só era necesario que se fixese unha literatura en galego, senón que había que completar todo un corpus cultural e artístico na nosa lingua, como é o caso da necesidade de termos unha historia, da necesidade de termos unha gramática e tamén da necesidade de termos uns dicionarios, aínda que pudiera ser un mal facer dicionarios para entender a nosa lingua. Como vedes, si isto se falaba no 1877, é que tamén se estaba, había unha fervía en algúns ambientes a necesidade de ter todo este apoio para poder continuar coa intención de participar dunha expresión cultural, lingüística e literaria en galego. Chegamos ao século XX, xa o medran os autores e as autoras e os grupos de intelectuais e políticos nesta ocasión que queren propositadamente e xa desde un ámbito non só literario sino tamén definitivamente político actuar para favorecer a presenza da nosa lingua en todas as institucións. Neste caso estamos falando do Partido Galeguista Galego, do Partido Nacionalista Galego, que se funda nesta asemblea do ano 18 en Lugo. Temos tamén o grupo NOS, a xeración NOS, aquí podedes recoñecer a varias caras, aquí temos a Castelao, está Otero Pedrallo por algures, aquí, creo que este, ¿no? Este Otero, ¿no? Sí, eu creo que sí. Sí. Ben, deciden ir un paso máis aló e recoller nunha ideoloxía política moitos avances pensados para a mellora do noso país e entre eles expoñen por escrito a necesidade de que o galego sexa respeitada e promocionada como a lingua propia de Galiza. É a primeira vez que se fai isto propositadamente. Aparece tamén o Seminario de Estudos Galegos nesta altura, que traballa por estandarizar o emprego de estandarizar a lingua para que haxa un referente ao que agarrarse cando se dediquen a escribir en galego os autores e as autoras que así o queren. Chegamos entón ao ano 1936, o ano en que se vota o noso Estatuto de Autonomía. Aquí temos algúns dos cartaces cos que se fixo a publicidade, neste recoñecedes claramente a mão do seu autor, xa o vedes aí, e a verdade é que resulta un pouco triste comprobar que este debuxo de Castelao, si poñemos abaixo 2024, é exactamente igual que cando foi feito, non? O Estatuto de Autonomía de Galiza foi votado polo 74,56% do censo que tiña dereito a facelo e foi aprobado con esta porcentaxe que vedes aquí, que xa lle gustaría a moitos que presumen de maiorías absolutas ter algo que se achegase a esta cantidade de votos a favor. Pero, que acontece? Xa ben o sabemos, non? Acontece a grande desgraza, chega a Guerra Civil, acábanse todas as aspiracións dos homes e mulleres que tiñan votado para andar estas iniciativas. Moitos tiveron que fuxir, os que tiveron case, diríamos, que máis sorte, porque os outros, xa sabedes, que foron axustizados, asesinados. A exaltación da unidade de España afeitaba nomeadamente ao idioma. Podémoslo comprobar hoxe mesmo que as teimas principais da extrema dereita do fascismo sempre son coartar os dereitos conqueridos polas persoas. Neste caso, os dereitos lingüísticos sempre son un dos primeiros e os dereitos das mulleres sempre tamén van detrás, ou diante, ou carón, pero sempre van contra os dereitos conseguidos. Neste caso, estas pinturas que recolle aquí Carlos aínda se vían, non hai tanto, fácilmente polas paredes, non hai tanto, digo, hai 50 anos, ou seja, estamos vivindo e agora reproducense tamén nos discursos da extrema dereita e da non tan extrema dereita, que disimula, pero que segue pensando exactamente o mesmo. Hai dous factores neste momento que supoñen que marcan un punto de inflexión definitivo ano que a transmisión da nosa lingua se refere. En primeiro lugar, empezase a producir neste mediados, un pouco antes do século XX, o abandono do rural. A poboación masivamente se vai concentrando nas nosas grandes vilas, nas vilas medianas, van a adoptar mayoritariamente o castelán, posto que é a lingua que se emprega nas transicións e nas relacións económicas. Tamén há outro grande factor que incide negativamente na transmisión da nosa lingua nestes momentos é a popularización dos medios de comunicación, que son única e exclusivamente en castelán. A radio, naquela altura, os medios escritos, que sempre foron moi populares, as revistas periódicas, os xornais, xa no século XIX eran frecuentísimos, pero tamén en lingua castelá, nestas alturas tamén son exclusivamente lingua castelá, e a televisión, que comeza a nacer a mediados do século XX, tamén exclusivamente en castelán. Todos estes dous factores unidos fan que comecemos unha curva descendente a mediados do século XX, que de momento aínda non fomos quen de parar. Nos anos 50 tamén, España ingresa na UNESCO. Temos esta iniciativa destes dous compañeiros, Antón Crestar e Manuel Meilán, que recolle Carlos Callón no seu libro, achéganse á Asemblea da 8ª Conferencia da UNESCO para denunciar con probas cal era o estado da lingua galega e a persecución que estaba sufrindo polo Estado español. Isto non é máis que un acto simbólico, pero que ten moita importancia, posto que evidencia que a resistencia do pobo galego a que a súa lingua fose desaparecida aínda segue en pé, como podemos evidenciarnos hoxe mesmo. Tamén sabemos que en exilio seguían moitos... Isto anterior. No exilio tamén seguían moitos grupos reuníndose para continuar coa tradición política do Partido Galeguista, desde unha actualización. No ano 1950 fúndase Editorial Galaxia, que se dedica a escribir de novo en galego, e aquí temos o grupo Brais Pinto, que se reuniu, que se fundou en Madrid con intención de recoller a ideoloxía nacionalista e actualizala para, desde a clandestinidade, manter vivo o xerme da ideoloxía nacionalista galega, que era a única que loitaba pola nosa lingua. Chegados os anos 70, na Universidade de Santiago créase a primeira cátedra de lingua galega, que é a que ocupa Ricardo Carballo Calero, que se foi dedicado hai pouco ao Día das Letras Galegas, como ben lembrades. E tamén se crea o Instituto da Lingua Galega, o Aveiro da Universidade de Santiago de Compostela, no ano 1971, dedicado a facer estudos sobre a lingua. E cal era a realidade? Pois a realidade era esta. Había casos, como vos digo, de persoas que heroicamente loitaban incluso sufrindo consecuencias na súa propia vida, como é o caso do expediente de Francisco Rodríguez, que tivo que sufrir o exilio, tivo que soportar unhas palabras dirixidas a él deste calibre, como necesita un buen baño de humildade e un cambio de ambiente. A súa única pretensión foi a de dar clases en lingua galega, como moitos outros naquela altura. Chegamos entón a Morrefranco, empeza a que chamaron daquela, e aínda hoxe seguimos chamando así, democracia, e promulgase no ano 1978 a Constitución Española. É a primeira vez que aparece mencionada a nosa lingua, aínda que non sexa polo seu nome, nun texto legal deste teor. No artigo 3.2 falan que as linguas que non sexan o castelán nos seus territorios de uso tamén serán oficiais, de acordo? E recolles un pouco máis adiante cales son os deberes das comunidades autónomas que teñen linguas oficiais ademais do castelán. Terán que fomentar a cultura, a investigación e a ensinanza da lingua da comunidade autónoma. Como vedes, é unha aspiración ben cativa. Isto realmente non significa moito máis que con que manteñan unha materia de lingua galega só para ensinar a lingua galega, xa sería suficiente, porque aí xa estarían fomentando a ensinanza da lingua, estarías investigando, porque habería que fornecer de materiais para dar esa materia de lingua, e ademais, como ian explicar algo de literatura, xa estaba fomentada a cultura tamén. Ou seja, a isto ademais foi, como ben todos lembramos, ao que se agarrou a nosa, as nosas representantes políticos naquela altura, para non ir moito máis aló. Pero hai dous puntos nos que nos temos que fixar nesta altura. Pese a todo que nos repiten e queren facernos creer que é unha cousa distinta, a lingua galega, outra lingua que se fale nun territorio, ademais do castelán, é unha lingua oficial. Oficial como o castelán. Ou seja, nin sequera ten o prefixo que nos queren apoñer para dicir que é menor de co oficial, que se supón que é outra cousa diferente. A Constitución recoñece que é unha lingua oficial en igualdade de condicións co castelán. A realidade que pon a propia Constitución máis adiante é que de oficial, que, pa que lle serve ser oficial se está restringido ao seu uso a estes pequenos avances ou estas pequenas iniciativas que poden tomar os gobernos autonómicos, non? Pero non se garante nin a súa protección nin a súa promoción. A legislación inmediatamente posterior enfócase cara a determinar como e de que maneira se debe ensinar a lingua galega nas aulas, porque, como vedes, é case único que se permite desde a Constitución. Estamos nunha altura en que a lingua propia non pasa de ter un tratamento como se fose estranxeira. Xa vedes que desde os anos 50 a curva de emprego vai subindo case tan en proporción como vai aumentando o corpus legal onde aparece reflectida o noso dereito a usarmos a nosa lingua. Parece que son directamente proporcionais. A máis corpus legal, menos falantes de lingua galega. E ademais, indícase no Real Decreto 1961 do ano 79 que a presenza do galego nas aulas non supondrá en ningún caso limitación en los niveles que los alumnos deban alcanzar en el dominio oral y escrito del castellano. O sea, como vedes, este Real Decreto o único que fai é poñer por escrito o que xa se intúe que facilita a Constitución. Sí, sí, galego sí, pero poquito. Non vaya a ser que perxudique nunha coma pequena o emprego do castelán ou que limite a competencia lingüística do castelán dos alumnos e das alumnas. No ano 80 prodúcese unha folga xeral no ensino. Non tiña imaxes desta folga para poñervos, pero foi convocada para protestar contra un expediente contra expedientes abertos ao profesorado que daba clases en galego. Aquí, se quere despois, a profesora García Negro incluso nos pode afondar nesta situación do ano 80, pero o que evidencia é que, aparte desta represión feroz, o que hai é un ambiente de movilización que se mantén durante este curso e o seguinte, non só por parte do profesorado galego, senón por parte do alumnado, que tamén apoia estas convocatorias en moi grande parte, e das familias que son conscientes do problema que está tendo o profesorado que ousa dar aulas en galego. Repetindo durante todo este percorrido histórico, pero cada vez se vai facendo máis evidente que se hoxe estamos aquí é única e exclusivamente pola forza da nosa movilización. Da nosa movilización como colectivo e da nosa movilización como persoas, como seres humanos individuais que facemos o pouco que poidamos facer cada un de nós no noso ámbito para mantermos vivo o emprego da nosa lingua. Isto é fundamental, que nos quede moi claro a todos. No ano 81 é cando chega o noso Estatuto de Autonomía. Aquí xa temos, seguimos aumentando o corpus, algo máis se escreve, algo máis se pon a respeito da nosa lingua, como que a nosa lingua propia é o galego, cal parece unha perogrullada, pero tiña que estar por escrito, o cal non estivo até agora. Galego e castelán son oficiais, isto é exactamente igual ao que puña na Constitución, e os poderes públicos garantirán o uso normal e oficial e, ademais, dispoñerán os medios necesarios para facilitar o seu coñecemento. Aparecen aquí, ademais, uns sectores que son novos. Xa non só se fala do ensino no Estatuto, se vos fixades, Fálase do emprego, da necesidade, da obriga de potenciar o emprego do galego en todos os planos da vida pública, en todos os planos da vida pública, cultural e informativa por primeira vez, vale? E dispoñirán os medios necesarios para facilitar o seu coñecemento. Seguen sendo uns obxectivos que se fosen realizados serían moi loables, pero de calquera xeito, ao non verificarse, ao non ir máis aló despois a intención das persoas que tiñan naquel momento o poder no noso goberno autonómico, xa sabedes onde quedou a cousa. E aparece este outro punto que sí que é moi interesante, porque como vos estades decatando, é a primeira vez que se recolle algo así nun texto legislativo do noso ámbito. Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua, o que significa que sí existía discriminación por causas lingüísticas. Cando se pon o contrario, significa que existe, que a realidade era que había discriminación polo emprego da lingua. Estes avances normativos, evidentemente, tampouco son alleos a presión social que existía naquela altura. Como vos podedes imaginar, até agora sempre nos movemos así. Aquí teño uns poucos exemplos. No ano 81, outra folga xeral, falaba do ano 80, esta é a seguinte, a do ano 81. Como vedes, é unha folga con un éxito extraordinario. Poucas folgas despois no ensino tiveron tanta repercusión e tanto seguimento. Como outro exemplo, traio este outro que achega tamén Carlos Callón, o da movilización en Baiona, de apoio a unhas mestras expedientadas por falar en galego nas aulas. Como vedes, a presión social sempre, ademais, viña desde o mesmo lado, desde a mesma ideoloxía política. Non podemos separar en ningún caso na historia da nosa lingua a reivindicación dunha ideoloxía nacionalista, ou como se chamou anteriormente galeguista, ou como se chamou anteriormente provincialista, da reivindicación dos nosos dereitos como falantes de lingua galega. No ano 1983, apróbase a aínda vixente Lei de Normalización Lingüística, que é unha lei de récord, porque é a lei con máis incumprimentos de toda a nosa historia democrática. Isto é papel mollado, ben sendo o mesmo, só que isto parece ser que dura máis o seu incumprimento co do papel mollado. No seu momento, ademais, xa foi recibida polos sectores que estaban máis vinculados a defensa dos nosos dereitos lingüísticos como unha lei que de facto asentaba a posición subordinada da nosa lingua como lingua B a respecto da lingua do castelán, e co tempo vimos que efectivamente non só foi así, senón que nin siquiera se cumpren os obxectivos en ámbitos tan aparentemente inocuos como da toponimia. Estamos cansos de ver as deturpacións a respecto da nosa toponimia, e incluso de padecelas cando queremos empregar calquera buscador, bueno, calquera non, o de Apple creo que está ben, pero o de Google, por exemplo, o Google Maps é unha aberración. Acabaremos conseguindo que se adapten a toponimia oficial, pero o feito de que esas grandes compañías usen unha toponimia deturpada evidencia tamén que o interese político dos nosos gobernantes non está porque se nos respeite, e unha maneira de respeitarnos evidentemente é respeitar como nos chamamos, que menos. E aínda así, esta lei de normalización lingüística, que non se cumpre hoxe nin daquela e que xa no momento foi recibida como unha lei cativa, aínda así foi recurrida polo goberno español naquela altura, no ano 83, a pesar de que fora aprobada por unanimidade no Parlamento galego. Desde ano 83 aos nosos días van xurdindo leis, ordes, decretos, cartas, plan, todo. Temos, e aquí puxen uns cantos exemplos, de corpus legal, onde se recollen diferentes aspectos dos nosos dereitos lingüísticos. É interesante que vos fixedes nesta data, no ano 92, onde se asina a Carta Europea dos Dereitos Lingüísticos, o Estado Español asina para que se recoñezan os dereitos lingüísticos dos falantes non só de galego, senón tamén de éuscaro e de catalán no Estado Español, e tamén é outra das legislacións que non só incumpre o noso goberno autonómico, sino que tamén incumpre o goberno do Estado Español. Plan Xeral de Normalización Lingüística, setembro de 2004, este é unha data importante. É un plan que intenta abranguer todos os ámbitos de expresión, todos os ámbitos onde se pode empregar a lingua galega, e é un plan que realmente fai unha diagnose bastante acertada da realidade. Formula obxectivos en cada sector, aos que vai facendo unha análise sector por sector, todos dirixidos a potenciar o emprego da lingua en todos os ámbitos da sociedade, xa non só educativo, sino tamén o administrativo, empresarial, bueno, en todos. Foi cualificado dun acordo histórico polo presidente do goberno galego naquela altura, que era Manuel Fraga. É un plan xeral que ten que concretarse nun decreto, que é este, Decreto 124-2007. E que pasa co Decreto 124-2007? Foi negociado polos tres partidos presentes naquela altura no Parlamento galego. O goberno estaba conformado por unha coalición entre o PSOE e o BNG, e xuntáronse co partido da oposición, co PP, que asinou os acordos todos aos que se chegou, pero que, sorprendentemente, no último momento decidiu votar en contra do texto acordado. É a primeira vez que se rompe esta unanimidade nos acordos lingüísticos, que até agora non significou nada máis que iso, que había unanimidade, porque despois de cumprimento nada, da igual que sexa por unanimidade, que por o voto de unha persoa, tanto ten. Neste caso, o fin de que haxa unanimidade parece ser que non leva a ningún éxito. Levaos, despois de non aceptar este decreto 124, que tiña algunhas medidas desde o punto de vista do ensino, por exemplo, bastante positivas, como era a de formar aulas de inmersión en galego naqueles contextos castelanfalantes. Aquí na Coruña, por exemplo, houve, se non recordo mal, tres centros de primaria que se aderiron a este plan, que fixeron aulas en galego dirixidas ao alumnado castelanfalante, pero chegou o Feixóo o non tan bo, por non chamalo malo directamente, decidiron que ese decreto era demais e inventaron outro. Inventaron o decreto 79-2010 chamado do plurilingüismo do ensino en galego, que para disimular que estaban prohibindo ensinar en galego, o que dixeron era: somos tan modernísimos que imos favorecer o ensino en inglés. Entón vai ser 33% en castelán, 33% en galego e 33% nunha lingua que nin siquiera é oficial onde se vai impartir. Imos falar en inglés. Entón, os nenos están encantados falando a maior, tendo asignaturas a maior parte delas en castelán. As poucas que se permite que sexan impartidas en galego, que ademais non a queres impartir tampouco pasa nada, que ninguén se vai vir detrás a mirar se estás impartindo historia en galego ou non, por Dios, non pasa nada. E despois saben facer perfectamente exercicios gimnásticos, que non estou burlándome para nada, educación física, pero xa me diredes vos que aporta o coñecemento dunha lingua facer un quecemento 1, 2, 3. Eso é básico para que aprendan os nenos a lingua e para que se aparten doutras. Unha cousa que é moi delatora das intencións deste goberno cando promulga este decreto é que hai materias que son de obrigado impartición en castelán, e son as materias científicas. Que casualidade, non sei? Hai un grupo de profesorado que desde o primeiro momento se opuxo a isto, que seguiron dando as súas materias científicas, matemáticas, biología, bioloxía non, matemáticas, física, en lingua galega, pero, claro, é un grupo pequeno que non conta ni siquiera con materiais aos que poder agarrarse, que é a súa propia voluntariedade. A reacción contra este decreto segue sendo moi importante, incluso nos nosos días. Aquí vos poño algúns pequenos exemplos das movilizacións todas que desde a mesa e desde máis adiante a plataforma Queremos Galego se levaron a cabo. Manifestacións, como vedes, numerosísimas, neste último caso xa vedes que enchendo a Praza da Quintana, reclamando o dereito dos nenos e das nenas galegos a ter un ensino en galego. E non só eran os nenos e as nenas galegas, e non só éramos os que nos estábamos manifestando nas rúas. Todas as iniciativas que se foron de denuncia en todos os organismos recomendaban que... traigo-vos aquí exemplos do Consello de Europa, por exemplo, ou do Consello Escolar, que todas recomendaban que se revertise este decreto, que se favorecese o emprego da lingua galega nas aulas, posto que é evidente que o factor galeguizador do ensino é fundamental para garantir o relevo xeracional do emprego na nosa lingua. Acordadesvos do que falábamos, da curva descendente da lingua, pois seguimos en franco descenso, e desde esta promulgación deste decreto, o éxito que tivo o goberno galego presidido polo PP para conseguir a desaparición da transmisión xeracional da nosa lingua é extraordinario. É unha das materias máis exitosas do noso goberno e, curiosamente, non queren gabarse dela, non sabemos por qué. Eles, en alto, nunca o dirán, pero, desde logo, a súa intención era acabar coa transmisión xeracional da nosa lingua e, mal que nos pese, conseguírono en moitos casos. No ano 2021, no ano 2022, é a primeira vez, aquí vos traio, é a primeira vez que o censo sitúa o castelán como a lingua máis usada, con máis frecuencia, no noso país. Desde que se fixeron estes inquéritos, desde que apareceron os datos objetivos a través das preguntas que se fan directamente á poboación, é a primeira ocasión en que sucede este feito. Polo tanto, como podedes comprobar, non só coa vosa práctica diaria como persoas que andades pola rúa, vendo como falan os cativos e as cativas cos que vos cruzades ou que tedes nos ámbitos do vosso entorno, o éxito deste decreto de plurilingüismo é fulminante, é fulgurante, mellor dito. Ao carón destes datos que podedes ver aquí, temos, puxenvos a liña do galego. A liña do galego da que vos falei ao comezo é a que temos aberta na Mesa pola Normalización Lingüística, é un servizo que ofrecemos e que somos os únicos que o facemos. O traballo da Secretaría Xeral de Política Lingüística, polo que se ve, é garantir que se cumpra a legislación que vai en contra da nosa propia lingua, porque realmente iniciativa, se alguén me sabe nomear unha iniciativa da Secretaría Xeral de Política Lingüística que vai a favor da lingua, será a primeira que coñeza. Nos tivemos que poñer este servizo en activo para que a xente puidese dirixirse a ela a facer denuncias. Durante moitos anos, as denuncias que se facían eran transmitidas... No, perdón, as denuncias que se fan, registrámolas e facémolas chegar ao valedor ou a valedora do pobo. Durante moitos anos, estas denuncias debían ir directamente ao lixo da valedora porque nunca delas houbemos máis. Chegaban ali e nen sequera cumpría co seu traballo de darlles trámite de audiencia ou darnos unha resposta ou contestar xa outro día as mirarei, nen sequera, durante moitos anos. Até que chegou esta última valedora, que en sede parlamentaria dixo que o 70% das queixas que recibía pola vulneración dos dereitos lingüísticos eran a través da liña do galego. Entón, eu non sei como non se lle cae a cara a ninguén cando a valedora do pobo di isto diante do conselleiro de Educación que está escoitando como alguén sostido cos cartos de todos os galegos, cos poucos cartos, lle ten que estar facendo o seu traballo. O 70%. Claro, iso significa... ese o 70% da xente pouca que coñece a existencia deste servizo. Imaginadevos cal será a situación real de todos os días. Porque para empezar, para poder facer unha denuncia, unha queixa por unha vulneración dun dereito lingüístico, tens que primeiro ser consciente de que están vulnerando os teus dereitos lingüísticos. E incluso máis, aló, os dereitos lingüísticos son dereitos humanos. Se alguén no teu país se impide falar na tua propia lingua, estás tendo unha vulneración dos teus dereitos e tes dereito a reclamalo. E tes que facer unha denuncia que non tes organismo oficial onde a poidas dirixir. Vos imaginadevos que pasase, non quero facer ninguna comparación, pero imaginadevos que pasase a alguén que lle rouban agora unha carteira a saída á rúa. Que fai? Diríxese a un organismo que está pensado para atender eses casos. Pero se a min agora me vulneran un dereito porque non me deixan presentar un escrito dirixido ao Sergas, por exemplo, que é tamén outro dos que aparece con moita frecuencia nas queixas da liña do galego. Se a min me poñen un impedimento no Sergas por dirixirme a eles en galego, non teño ninguén que me escoite, porque non hai ningún organismo oficial que me acolla nesta miña reclamación. No último informe da liña do galego do ano 22 ou do ano 23, está para presentarse agora en breve, recollemos 1048 expedientes, dos cales 469 son queixas e 536 son consultas. Dentro destas consultas hai tamén algúns parabéns para algunhas empresas ou para alguén efectivo, un bo uso da lingua galega, que nos tamén lle facemos chegar a esas persoas para que se sintan acollidas no seu labor heroico, digamos, non? Incluso no mundo da empresa é aínda máis complicado porque teñen prohibido etiquetar en galego se queren facer unha produción, non vos sei dicir o número, pero imaginade, se ti faz mermelada na casa, tes unha pequena empresa, etiquétalo en galego porque faz menos de 1000 envases, pero como queiras facer 1005, xa non podes poñerlle porque xa, bueno, é que non vos sei dicir os números, pero xa sería outro tipo de produción e xa estaría prohibido. É que estamos tan desasistidos que até nin isto podemos facer con normalidade. A situación é preocupante, a transmisión está en pleno descenso, os datos son certos, pero por outro lado estamos vivindo un momento, que creo que aquí estamos todos e todas de acordo, un momento de actividade cultural extraordinario. Aquí vos traio os autores que foron e que están sendo agora os máis vendidos e que escriben na nosa lingua con moito éxito editorial e con moita traducción non só para o castelán, senón incluso para moitas outras linguas. Aquí Xosé Neira Vilas é o autor do bestseller da nosa literatura, Memorias dun neno labrego, pero as cifras que teñen tanto Ledicia Costas como Manuel Rivas como o Domingo Villar, que tivo Domingo Villar, até faleceu evidentemente, son comparables a moitos autores, que sabéis, gustaría a moitos autores en lingua castelá. Arancha Portavales tamén é unha autora que é autora de thriller, que tamén ten moitísimo éxito. E cada vez estamos vendo que hai estes autores, ademais, estamos vendo que as súas primeiras edicións son sempre en galego. Isto polo que se refire ao mundo da literatura. Do mundo da literatura escrita originalmente en galego, pero que o mundo da traducción para a nosa lingua nunca foi tan prolífico como é agora. Temos traducidos clásicos como Crime e Castigo, como Silvia Plath, temos tamén clásicos da literatura universal como Hamlet, xa desde máis tempo traducido, tamén temos literatura infantil na nosa lingua traducida e temos despois os grandes bestsellers da literatura mundial. Temos todo a saga de Harry Potter traducida a nosa lingua e temos a Haruki Murakami, o recente premio San Clemente e o eterno candidato Nobel de Literatura, traducido puntualmente as súas obras e de tantos outros autores e autoras. O mundo editorial en galego ten unha vizosidade que tampouco se corresponde nin coa promoción desde as institucións, nin coas ventas reais, que son despois máis cativas do que sería desexável vendo a calidade tanto da produción original como da traducción. Isto polo que respeita ao mundo da literatura. Pero que no mundo da música estamos vendo unha efervescencia como nunca antes tiñamos. O caso das Tanxugueiras é paradigmático, pero temos a Sonda Rúa, por exemplo, que son os grandes autores do rap en galego de toda a nosa historia. Sés é a cantautora que nos representa por todo o mundo. As Fillas de Casandra están tendo un éxito extraordinario. Ben, temos Ataques Campe, temos todos os xéneros na nosa lingua e con un éxito extraordinario de ventas e de público. Non vos falla que vos lembre que as Tanxugueiras pecharon a súa última xira no Coliseo con, non sei, cantas persoas, 10.000, non sei, unha enchero, non vamos, non sei cantas estábamos, pero estaba cheo o auditorio. Entón, vedes que é un contraste realmente que nos fai pensar en dúas cousas. Por un lado, a transmisión está en serio perigo, pero por outro lado, a realidade cultural fai que teñamos un lugar para a esperanza, que nunca perdemos, posto que, como xa fun apuntando durante todo o tempo, se estamos aquí é pola nosa forza individual e de colectivo, de todas as persoas que estamos concienciadas con que a nosa lingua é importante e máis importante aínda é loitar pola súa transmisión. Pero hai lugar para esperanza, sigo dicindo, a pesar de que a transmisión sexa baixa. Vouvos falar de dous casos lonxanos a nós, pero que están revertindo a súa situación. O euskera. Que pasa co euskera? O euskera, como xa sabedes, é unha lingua que ten moitos problemas de transmisión, posto que é moi alonxada da lingua A no seu territorio. O euskera non ten ni siquiera unha orixe indoeuropea, como é a do latín que deu lugar ao castelán que logo se fala no... No, en toda Euskal Herria. Pero, grazas ás políticas que foron levando a cabo os gobernos do PNV en Euskadi, foi tendo unha evolución que fai que non só non estea perdendo falantes, senón que os estea recuperando de a pouquichiño. Vedes que as cifras non se poden comparar ás nosas, porque para eles é un éxito extraordinario que teñan un 28,4% de poboación que fala en euskero, en euskaro. No noso caso, se estamos aí nesas cifras, botamos as mãos á cabeza. Pero non temos que chegar aquí para darnos conta de que a nosa realidade tamén é moi, moi peliaguda, non? Nun caso como de euskera, as políticas que se basearon, en primeiro lugar, nunha promoción institucional real en todos os ámbitos de euskera. A nada que viaxedes a calquera vila de Euskadi, vedes que toda a cartelería oficial, toda está en euskera, na letra predominante, no primeiro lugar, e na que máis destaca. Logo xa aparecerá a traducción ao castelán. Pero, e en todos os ámbitos nos que ten intervención o goberno vasco. Programar unha educación bilingüe, onde se pode incluso cursar toda, hai un modelo onde se pode facer toda a súa, todo o ensino obrigatorio en euskera, salvo as linguas estranxeiras, que nese caso serían unha segunda lingua estranxeira como francés, inglés e o castelán. E o resto pode ser cursado todo en euskera. Conseguiron que a poboación tomase conciencia da importancia da transmisión da nosa lingua e que se enorgullecese de ter unha lingua como a súa e, ademais, outro factor importantísimo, os medios de comunicación en euskara. Podedes dicir, nós tamén temos medios de comunicación galego? Eu direi vos, ah, sí. Onde podemos escoitar unha hora seguida de galego? Espera, media hora seguida de lingua galega. Non me digades que na televisión galega ou na radio galega, porque, aínda que só sexa, porque nin sequera están obrigados a que a publicidade sexa en galego, é imposible hoxe por hoxe escoitarmos nun medio público, radio galega, televisión en galega, bueno, media hora se cada, estou exagerando, pero unha hora, xuro que é imposible. No ano 2022, datos que non son oficiais, parece ser que este 28,4 xa estaba nun 30%, pero como non eran oficiais, non vos los achego. E vou falar de outro caso, que aínda parte dunha posición moito peor que a do éuscaro, que é a do galés. O galés, a lingua que se fala en Gales, evidentemente, tiña unha situación desesperada a comezos de século. A presión do inglés era extraordinaria e aí chegaron a un momento en que só o 19%, no ano 2011, só o 19% podía comunicarse en galés, 19% da poboación galesa. Que acontece? Houve un momento en que o goberno galés se decatou de que a súa situación tan precaria socioeconómica lles obrigaba a poñer un freo á sangría que estaban padecendo. Vos todos nos acordamos das políticas neoliberais de Margaret Thatcher e tiveron unha repercusión extraordinariamente negativa nunha zona do Reino Unido como foi Gales. Houve un aumento da emigración terrorífica da xente nova e un abandono do país de Gales, o cal significaba tamén que xa estaba abandonando, evidentemente, a transmisión da súa propia lingua. Entón, o goberno galés propuxos un plano a 50 anos vista para recuperar a economía desde unha premisa: imos facer políticas de apoio á lingua galesa. Por qué? Porque é unha maneira de fixar a poboación nova ao territorio. Si criamos a necesidade de facer ensino en galés, temos que ter profesores de galés. Si temos que facer cartaces en galés, haberá quen teña que a empresa que faga os vinilos para poñelos. Desde esta perspectiva socioeconómica foi que eles comezaron este plan a 50 anos vista. Mirade, a ver se podemos comparar algo nos que estamos facendo algo semellante. Hoxe, deste 19% que tiñan no 2011 coñecemento que se podían transmitir en galés, hoxe están no 22. Moi pouco, non? Pero caramba, estaban para quedarse en galés, O 19% casi é a morte dunha lingua. E chegando a esa situación de que estaba na UCI a lingua, pouquiño a pouco están conseguindo revertir esa situación cunha presenza, ademais, do inglés, que, como vos podes imaginar, non é menos perxudicial para o galés do que o castelán para a nosa. Polo tanto, a nosa curva está en descenso, pero estamos nós. Estamos nós, a nosa cultura está máis viva hoxe máis que nunca, e se algo quero que vos quede claro despois destas todas palabras que vos estou dirixindo é que o máis importante para o traballo, para a nosa lingua, somos cada un de nós. Aínda que nos pareza que, que a nosa aportación é ridícula. A nosa aportación ridícula nunca sabemos onde vai poder chegar. Porque todos podemos incluso ter exemplos de cando nos diriximos en galego a alguén que non contaba con que o fixésemos, inmediatamente empeza a sair xente ao redor que comeza a dirixirse a ti en galego. Ás veces con sorpresa, ás veces con un pouco de... Pero sempre vamos a topar alguén que se dirixe a nos en galego. E se enriba nos agora temos a sorte de podernos agarrar a estes referentes de modernidade, de xente que canta en galego todos os xéneros que agora están de moda, témolo moito máis sinxelo. Polo tanto, na mão de todos nós está revertirmos esta situación para que a nosa lingua volva a ter uns ámbitos onde non sexa necesario falar de normalización. Porque xa será normal que todos e todas falemos en galego. Para acabar cunha broma, como vedes, todo isto que vos contei, pode ser que sexa mentira, posto que aquí a ninguén lle obligaron a falar en castelán nunca, Si xa o dixo o rei no ano 2001. Riba, temos que aguantar iso e temos que poñer boa cara. Pois agora quedo a vosa disposición para o que queirades. Eu estaría encantada de que falásemos algo entre todos e moitas grazas. Ben, agora como sempre ábrese a quenda de intervencións. Se alguén quere... Estendime un pouco de máis, non tiña pensado tanto. Vou facer algún comentario breve. Sí. Eu teño unha pregunta pequena. Onde apareceron as cantigas? Mira, hai nas as de amor, no, as de amigo, cales son as de Colochi Brancuti, cales son as de amigo. As de amigo. En mosteiros, sí. En coleccións que non se sabe. No Vaticano, ese o cancionero da Vaticana, ese. Logo en Axuda, no Palacio de Axuda. No Palacio de Axuda en Lisboa, e logo, eso. A ver, eso, por eso cando vos falaba da noticia de Torto do século XII, cos descubrimentos, isto podemos chamarlo case descubrimento arqueolóxico, nunca podemos dicir que é o primeiro, porque mañá levántase, por exemplo, as cantigas, as seis cantigas, cales eran? As de Martín Codas apareceron nun forro dun libro, estaba o pergameo onde estaban escritas, era un libro que estaba forrado con ese pergameo, ou seja, en calquera momento poden aparecer cousas que non podemos contar con elas. Pero o importante aquí, a respeito do que vos comentaba antes, era que a xente que comezou a escribir en galego no século XIX sabía da súa existencia, pero aínda non tiñan as probas. Entón, eso fai máis relevante incluso o traballo que fixeron. Cal é a túa opinión como na televisión galega ou na radio galega que se fala un galego terrible, horroroso, é patético, é realmente preocupante. É preocupante porque se nos fixésemos un paralelo, imaginádesvos o que sería falar con esa incorrección, con eses vulgarismos, con eses castelanismos nunha televisión en máxima audiencia. Estamos pensando no Land Rover, por exemplo, é que se che cae alma aos pés, é que xa non polo humor que che pode gustar máis ou menos, eu aí xa non me meto. A cuestión é un desleixo, un desprezo pola lingua que lles está dando de comer. Porque se non fose porque existe a lingua galega, eles non estaban aí ofertándonos ese produto a todos os espectadores. Pero claro, para iso ten que haber unha intención, para iso ten que haber hai correctores lingüísticos, teñen contratados correctores lingüísticos na televisión galega. Teranos todos escondidos ou non os deixaran traballar, que pode ser, visto os benres negros da televisión galega, cantos levan? 200... 300, claro, pode ser que eles tamén sexan dos traballadores represaliados, pero desde logo, claro, iso evidencia cal é a intención ou cal é a política da dirección, que é total, francamente, isto, hombre, pá. Incluso non sei se pode haber unha intencionalidade. Iso non, eu estou completamente segura, eu estou completamente segura de que existe, sí, traballando a favor da vulgarización da lingua, para que no, claro, claro, para que nos todos pensemos que efectivamente o galego para que vale, pois para esta mierdecilla de chistes que total son unha vulgaridade, para as cousas serias, xa como sempre o castelán. Bueno, pues, comentario. É que me botei tanto en rima no tempo que xa non podemos falar moito máis. Pues, esperemos que eso, hai que ter esperanza. Iso, iso. É que con toda esa música e tal, hai detrás moita xente nova. Sí, claro, claro. Seguidora de toda esa música. Sí, sí, é unha mágoa que non... que non se visibilice máis. Sí, porque o mainstream tampouco está para promocionar esta xente. De Rapans, por exemplo, que é un grupo que está tendo agora un éxito tremendo, creo que vai polo terceiro disco, non hai unha radio galega onde podes acender, pois a Radio Galega Música, non, pois a Radio Galega Música, non? A música é máis fácil escoitar a Rocío Jurado que a un grupo en galego, non é fácil, non? É imposible escoitar a un destes na Radio Galega Música, vamos. En galego e iso que as veces... de madrugada. Ah, sí, non sabía ni que... horario pornográfico. Sí, total, total. Sí, como as grandes producións, como as grandes películas que ten a televisión galega de toda a vida, traducidas. Queres ver unha película boa e tens que poñer unha na mañá. Por iso, de unha de pornográfico. Sí, sí, total. Hai unha novidade, que se ve na xente nova, que creo que non se estimula, que unha certa militancia na lingua, sí, efectivamente, iso é novo. Sí, efectivamente, iso é novo. Sí, sí, é verdade, é verdade. Para non expresar, pois, é non nota na contradición. Sí, sí, sí, sí, iso é verdade, iso é verdade. Iso é verdade, e incluso eu, a ver, non quero dicir que me parece máis perigoso que a xente que non é consciente, pero é... Debe ser feito desde a reflexión da contradición. Sí, claro, claro, claro, pero bueno, nese caso sería, pero esa xente, claro, necesita algún apoio para poder dar o paso nun ambiente hostil, se cadra, hostil ou non, ou pasota, que ten a súa familia ou na súa contorna, que lo del gallego a mí non me molesta, non, pois... Pero eso teria que ter claro un apoio. É que nas aulas están pasando cousas, estás notando moito cada vez máis a presión do castelán. Sí, eu ás veces fago esas enquisas e tal. Eu son profe de galego tamén. Claro, ás veces é demoledor os resultados que saco. Claro, claro. Sobre todo en centros, en cidades. Sí, sí, sí. Sí, a falta, claro, que non teñen, non hai maneira, como non teñan, a quen descoitan falar estes nenos en galego se non teñen ningunha casa ou nas amizades próximo que lle lo fale. E que te miras e lles falas en galego como se estiveses falando lles en francés, xa non digo inglés porque aí xa... Quita, inglés, no, que iso é moderno, pero... Pilar. Parabéns ao Facho e a conferencista. Porque efectivamente o tema que hoxe aquí nos congrega é pantemporal ou é, non ten nada de moda ou de conxuntural, é de primeirísimo plano, de primeirísima importancia e absolutamente transversal, como hoxe está de moda, non? Deberá ser pois multidisciplinar porque ten a ver, como xa foi exposto pola profesora, pois coa lingua, obviamente, pero ten a ver coa economía, coa política e, en definitiva, co dereito, se o queremos exercer, a viver aquí na Galiza, claro, e a facelo dignamente. É unha única recordación, moi breve, porque pola idade que temos unha parte dos que aquí estamos, pois xa o podemos lembrar. Pero efectivamente, a altura do ano 1980, o que estaba en aplicación, a parte da Constitución Española promulgada no 78, era un decreto chamado Decreto de Bilingüismo que se editou o ano 79. E aí, a aplicación dese decreto resultou, aquí entre nós, con esas movilizacións masivas que houve no ano 80, tamén no ano 81, en contra da represión do galego, e resultou, digo, particularmente flagrante porque unha das máis damnificadas foi a mestra Xosefa Mamón de García, que reunía todos os requisitos para o uso do galego na escola como lingua vehicular, que contemplaba até o decreto. O propio decreto. Porque era unha zona absolutamente rural, con nenos e nenas galegofalantes. E o decreto era unha carreira de obstáculos para o uso do galego. Pero non tiña máis remedio que admitilo para os atrasados, primitivos, aldeanos, que aínda se expresaban en galego. Entón, aí admitía a posibilidade de que o mestre ou a mestra usasen o galego limitadamente, mas usasen. Ela é o que facía. Foi condenada a con sanción económica, suspensión de emprego e soldo, e finalmente desterro, privación da praza que ocupaba, en fin, e iso provocou unhas movimentacións sociais enormes, como non as houbo nunca, coas proporcións sempre que hai que ter en conta, no, en Euskadi ou en Cataluña. Ah, sí, sí. As galegas foron absolutamente... Sí, sí, de feito, cando convidamos as delegacións vascas e cataláns todos os anos que facemos as movilizacións por Día das Letras, todos, a todos caelles a boca, abreselles a boca, sí, cando ven a cantidade de xente que se moviliza aquí polos seus dereitos lingüísticos. Estamos falando dos vascos e dos cataláns, que a priori nos pensaríamos desde a nosa que le xa o tiñan máis asentado ese tipo de movilizacións, para nada, digo vos que para nada. Despois, porque iso xa foi dito, compretelo moi claro, como legislación declarativamente favorável ao galego, como se utilizou aquí, para todo o contrario. Claro. O decreto de bilingüismo, pero que a lei de normalización e o decreto dimanado dela tamén se utilizaron en contra da presenza do galego no ano 83. Sí, sí, 84, todos, toda a legislación. De maneira que isto, derivado, de maneira, claro, era un clamor que a legislación, e iso chega até os nosos días, claro, esa continuidade agresiva. Sí. Desculpa, non sei se comeches. Sí, sí, parabéns de novo, a cooperativa. O mesmo digo, moitas grazas. Non me resisto a facer un comentario moi breve sobre algo que está aí no aire, que está no aire sempre que se fala da lingua, da defensa da lingua, que é o tema da normativa, non? O que puxeches, a evolución da porcentaxe de falantes lamentable, sobre todo os que vivimos no entorno urbano, vemos como isto é un descalabro absoluto. Entón, aún queda allí a esperanza vaga en algún lado de que se cadra por a busca, perdonade que eu non sei nada de lingua, son como a todos os que falamos, sabes o que hai que saber? Non sei nada de lingua, pero se cadra a única esperanza que temos neste país de non perder a lingua é, digamos, volver a buscar, digamos, unha confluencia con portugués que... Sí, no, eso, ese o debate... Sorprende que non se mencionara, porque, bueno... No, que a situación é tremenda, tremenda. Ese o debate que está na orixe do proceso de normativización, que non fixen mención del propositadamente, porque... No momento no que estamos, sempre foron paralelos a normalización e a normativización desde o momento en que se empezou a falar de normalización. A normativización é facer un estándar da lingua para termos todos o mesmo normativa a que agarrarnos cando nos poñamos a escribir a facer unha obra de teatro en lingua galega. É facernos fortes. Claro, ese, como xa vos sabedes, desde os principios da normativización existían, claro, como chamalo, as familias, as que defendían a chegarse máis á norma portuguesa, porque ao final, a orixe, somos o mesmo, o galego e o portugués, se temos algo, algún que agarrar, eles non sufriron o noso proceso de involución polas causas políticas que xa son coñecidos, e polo tanto eles evolucionaron a súa lingua pola súa fala. Entón, nós cando tiñamos, o lógico sería que no seu proceso de normativización ao comezo se fixese máis caso do que era a norma portuguesa, o que se lle fixo. Había a familia lusista naquela altura, que eran os que se agarraban, os que pretendían, os que clamaban por agarrarse moito máis á norma portuguesa. Logo o reintegracionismo estaba entre, non un lusismo total, pero sí unha aproximación maior á norma portuguesa, e acabou triunfando a que se chamou oficial, que foi a da Real Academia Galega. Durante moitos anos estiveron convivindo o reintegracionismo e o lusismo. Hoxe en día tamén aínda ten xente que o practica na escrita e na fala. Evidentemente é o noso referente, a lingua portuguesa, está clarísimo. Pero se eu non fixe mención agora que dicías ti, é porque, claro, unha pola premura, porque non me daba xa para todo, e dúas porque eu penso que no momento no que estamos o fundamental é concentrármonos na normalización. E unha vez que teñamos asentados uns mínimos que estamos perdendo agora, teríamos que volver ao debate da normativa. Eu iso sí que eu penso. Pero é que, disculpa, é que discrepe, pero sí, home. É que está, o povo está se suicidando a nivel lingüístico. Sí. Pero iso non se vai, iso non. O meu fillo está nun colexio que ten máis de 1000 alumnos e debe haber un 2 ou un 3% de galego falantes. Pero iso non creo que se solucione cunha normativa. Non sei, pero acabase de votar, a xente acaba de votar que quere, consciente ou supoño que inconscientemente, acaba de votar que quere perder a súa lingua, igual que a súa cultura, igual que todo. Sí, sí. Legítimamente pegaron un tiro no pé. Sí, tal cal. Bueno, supoño que teñen dereito. Sí. Entón, a única, perdonade que fale así, pero a única, digamos, a única asa que nos podemos agarrar é o portugués. Sí, sí, de su punto de vista da normativa. Porque a evolución vai seguir caendo en picado. Eu entendo que cunhas políticas que estou moi desalentado. Eu quero pensar que se houvese un plan propositado, como nos casos vasco e galés, por exemplo, para que se revertise esa perda de falantes, se podría conseguir que non seguisen caendo e que se recuperasen algúns. No rural cada vez menos xente, en o entorno urbano ninguén fala así. A ver a que, en todo caso, haberá que resistir. Eso sí. E seguir aí. Bueno, pues moitas grazas a todos.